Wahyu bab 4. Sawisi mangkono aku weruh, lah sanyoto lawanging swarga ana kang mengo sarta ana swara kang wis ndak rungu biyen ngandikani aku kaya swarane kalasangka mangkene. Sira munggah mrene bakal suntetai apa kang sawise iki pinasti kelakon. Sanaliko iku aku kalimputan ing roh. Lah, ing swarga ana dampar lan ana kang lenggah ing dampar iku. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku sawangane kaya sesotya yaspis lan sardis. Lan ing sakubengi dampar ana kluwunge kang katon sumunar kaya jamrut. Ana dene ing sakubengi dampar mau ana dampare 24 linenggan dening pinituwa 24 padha ngagem ageman putih sarta ngagem makutha emas. Saka ing dampar mau ana kilate kang metu lan swara gluduk kang gumleger. Lan ing ngarepe dampar ana obor 7 kang padha muruk, yaiku roe Allah pepitu. Karo dene ing ngarepe dampar ana segara kaca kristal. Ing satengahe dampar lan ing sakubengi ana makhluk 4 padha kebak mripat ana ing ngarep lan ing mburi. Dene makhluk mau kang kapisan kaya singa, kang kapindo kaya pedhet, kang katelu iku raine kaya manungsa, lan kang kapati kaya manuk garuda mabur. Makhluk 4 mau siji-sijine ana swiwine 6. Ing sisih njaba lan jerone padha kebak mripat lan rina wengi tanpa leren anggone ngucap mangkene. Suci, suci, suci, Gusti Allah engkang Maha Kuwaos, engkang rumiyin wonten, engkang sak mangke wonten, soho engkang paderawo. Saben-saben makhluk mau podo ngunjukake pamuji lan pakurmatan tuwin puji syukur marang panjenengane kang lenggah ing dampar lan kang gesang langgeng ing salawas-lawase. Para pinituwa 24 mau banjur podo sumungkem ana ing ngarsane kang lenggah ing dampar iku sarta manembah marang panjenengane kang gesang ing salawas-lawase. Sarto podo nyelehake makutani ono ing sangarepe dampar iku kalawan munjuk. Duh Gusti soalah kawulo, paduka ingkang sayogi tampi pamuji so pakurmatan sarto pangwaos. Amargi paduka sampun nitahaken samukawis, sarto amargi saking karso paduka, samukawis menika wonten lan tinitahaken.